กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ดอกออกคราวไรงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้น ที่กล้วยไม้ออก